dębu, traw i pokrzywy. W czerwcu pylenia. Wzmożone pylenie roślin nie pozwala Ci cieszyć się wiosną? Sięgnij po Alerkal Zdrowit dla utrzymania odporności w okresach pylenia roślin dla młodzieży i dorosłych. Suplement diety Alerkal Zdrowit to jedyne wapno z kwercetyną kompleks. Alerkal i ciesz się wiosną. Dostępny w aptekach. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają Ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1499. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na Euro. euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 maja, minęła 11. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Woda powoli opada, choć jest sporo podtopień. Sytuacja na południu Polski stabilizuje się. Rośnie bilans ofiar katastrofy w tureckiej kopalni w Somie. Nie ma też już nadziei na uratowanie uwięzionych górników. Pięciu prezydentów i pięć państw będzie razem świętować 25. rocznicę obalenia komunizmu. Sytuacja stabilizuje się, ale to nie koniec pracy strażaków. Przez silne ulewy południe Polski wciąż zmaga się ze skutkami podtopień. Tylko wczoraj trzeba było interweniować prawie 2,5 tysiąca razy. Najczęściej w województwach małopolskim, podkarpackim i śląskim. Choć zgłoszeń jest coraz mniej, bo wysoka woda opada. O sytuacji na Śląsku Dorota Stabik. Starosta cieszyński odwołał alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Skoczów, Ustroń, Brenna i Wisła. Nadal na terenie powiatu cieszyńskiego obowiązuje jednak pogotowie przeciwpowodziowe. Zamknięty jest most na Wiśle w Skoczowie, a także niektóre lokalne drogi. Alarm został natomiast ogłoszony w Lubomi w powiecie wodzisławskim. Strażacy zabezpieczają około 200-metrowy fragment wału na Odrze w miejscowości Buków. Alarmy powodziowe obowiązują także w powiecie żywieckim, bielskim, gminie Czechowice-Dziedzice, a także w gminach Strumień, Milówka i Jeleś. Stan alarmowy na rzekach w regionie w tej chwili przekroczony jest w czterech miejscach: w Goczałkowicach, Nowym Bieruniu, w Krzyżanowicach i Raciborzu Miedoni. Stany ostrzegawcze przekroczone są w 10 miejscach, m.in. w Chałupkach, Cieszynie, Ustroniu, Wiśle czy Bojszowach. W ciągu nocy strażacy w województwie śląskim interweniowali ponad 500 razy. Głównie były to akcje związane z pompowaniem wód i umacnianiem wałów. Blisko 100 razy strażacy interweniowali w nocy w regionie sądeckim. Głównie wypompowywali wodę z posesji, mówi wicekomendant Sądeckiej Straży Paweł Motyka. Zalanych budynków jest 17, gminach Tębok, Goborza, Korzenna, gmina Włocosina, Grudek. Tam padał deszcz, więc przetykali przepusty, uszczelniali czy podnosili obwałowania potoku i drogi krajowej usuwaliśmy to, co naniosły wody spływające z gór, czyli jakieś kamienie, błoto i tak dalej. No i obawiamy się, że usuwiska będą się uaktywniać, bo to może nam zamieszać. Tego się obawiamy i jesteśmy cały czas czujni, gotowi i dyżurujemy. Najtrudniejsza sytuacja jest teraz w gminie Grudek nad Dunajcem. Tam usunęła się część drogi na trasie Przedonica-Mikłowa-Grudek. Trwa zabezpieczanie terenu. Rośnie liczba ofiar wtorkowej katastrofy w kopalni węgla w Somie na zachodzie Turcji. Według najnowszych informacji tureckiego ministra energetyki zginęło 299 osób. W nocy z piątku na sobotę wydobyto kolejnych 15 ciał. Akcję ratowniczą czasowo wstrzymano. Podziemny pożar nadal uniemożliwia dotarcie do trzech ostatnich górników. Władze nie spodziewają się jednak, by któryś z nich przeżył katastrofę. Jest to najtragiczniejszy wypadek górniczy w dziejach Turcji. Tragedii na podobną skalę w światowym przemyśle wydobywczym nie notowano od grudnia 1975 roku. Wtedy po wybuchu w kopalni na północnym wschodzie Indii zginęło ponad 370 osób. Najpierw Warszawa, później Budapeszt i kolejno Lipsk, Bratysława i Praga. Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec razem będą świętować 25. rocznicę transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Punkt pierwszy obchodów to wizyta prezydentów Czech, Słowacji, Węgier i Niemiec w Warszawie 3 i 4 czerwca. Wtedy do Polski przylecą także m.in. prezydenci Stanów Zjednoczonych Barack Obama i Francji François Hollande. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec spotkają się z młodymi ludźmi urodzonymi w 1989 roku, poinformował minister w kancelarii prezydenta Jaromir Sokołowski. Spotkają się z młodymi Polakami, Niemcami, Czechami, Słowakami i Węgrami, przedstawicielami pokolenia wolności, z którymi dyskutować będą o tym, czym jest wolność. Celem obchodów jest podkreślenie wspólnoty losów narodów Europy Środkowo-Wschodniej, dodał minister. W ten sposób chcemy przypomnieć o tym, że te przemiany w 1989 roku rozpoczęły się w Polsce. Przywódcy państw Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec 16 czerwca spotkają się w Budapeszcie w rocznicę masowych demonstracji na rzecz wolności i demokracji. 9 października będą w Lipsku, a w połowie listopada w Bratysławie i Pradze. Sylwia Białek, Polskie Radio. Już od godziny mogą Państwo zajrzeć w każdy zakamarek Trójki. Trwa u nas dzień otwarty, można nas odwiedzić do 18, ale nie tylko my otwieramy dziś swoje bramy. Niedostępne na co dzień Sejm, Pałac Prezydencki, Belweder czy Kancelaria Premiera będą także dostępne dla zwiedzających. Tylko w Warszawie Noc Muzeów organizuje prawie 240 placówek, a z kolei w Bydgoszczy Muzeum Mydła proponuje choćby kąpiel w przedwojennym stroju, a w Muzeum Wodociągów najmłodsi będą mogli zobaczyć 4 spektakle poświęcone funkcjonowaniu wody na ziemi, zapowiada Paweł Antonkiewicz. W Lesie Gdańskim będą 4 spektakle Teatru Mundi z Ryglic, Wędrówki kropli wody dla dzieci. Martyna Rafińska, wynosimy naszą ekspozycję na ulicę Długą, robimy tak zwane wielkie pranie na Długiej. Będzie można założyć, wypróbować, zobaczyć bardzo ciekawy strój kąpielowy, który jest prawie 90-letni, bo z kąpieli, nazwijmy to na sucho, będzie można również u nas skorzystać. Oraz także wiele atrakcji do 18. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Najwięcej deszczu dziś na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku, ale padać będzie w całym kraju. Może też grzmieć. Na termometrach 15 stopni w Trójmieście, 18 w Warszawie, 21 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Mówię tak. W najbliższym wydaniu będziemy podróżować w czasie i przyglądać się tym, którzy z pasją i energią starają się przywrócić zapomniany charakter miejsc, odtworzyć charakterystyczne smaki, a nawet gwarę. Będzie między innymi o starych fotografiach, o szczawie zajęczym i, uwaga, o zorach w majonezie. Zapraszam w niedzielę tuż po 11. Agnieszka Obszańska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Do wszystkich tabletów i notebooków powyżej 600 zł dodajemy 5 giga internetu mobilnego Orange. Na przykład do 11-calowego notebooka Acer z dwurdzeniowym procesorem AMD za jedyne 1299 zł. MediaMarkt.pl. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Od czwartku do niedzieli w Media Expert przeceny na pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dzień dobry, na lotnisko poproszę. Halo, słyszy pan? Już, doczytam tylko przepis na kolację i jedziemy. A co pan, szefa kuchni się bawi? Pewnie, super noże kupiłem. Sam Robert Sowa poleca. Pewnie drogie. A skąd? Wystarczy tankować na BP i można takie noże kupić za pół darmo. Wie pan co, w takim razie zamiast lecieć samolotem, pojadę sobie samochodem. Kroi się ostra promocja. Warto tankować na BP i odbierać polecane przez Roberta Sowę ceramiczne noże z wielkim rabatem. Promocja trwa do 29 lipca lub do wyczerpania zapasów. Tylko na BP. Saturn zaprasza do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Tylko u nas notebook Sony VAIO z procesorem Intel Pentium, grafiką 1 giga i dyskiem twardym 500 giga za 2199 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak ten czas płynie. 8 minut po 11. Za nami noc, przed nami świt, my morza sól, my ziemi ból. I nie wierzymy w fetysz granic, jeśli za nimi czeka ktoś, kto chce wyruszyć z nami w drogę, kto jutro poda nam swą dłoń. wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza solne, ziemi ból. I nie znaczymy wielkich zwycięstw, triumfalnych hymnów nie zna nikt. A jeśli walka będzie krwawa, to nam tej walki będzie wstyd. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Za nami noc, przed nami świt, my morza solne, ziemi ból. I nie prowadzą nas sztandary, niesiemy z sobą tylko śpiew. Chcemy wolności dla przyjaciół, chcemy im zanieść naszą pieśń. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Przeszkodzą nam kajdany, inni otrzyma nas ten mur. I kroku już nie powstrzymamy, a inni także przyjdą tu. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. I wciąż idziemy, aby żyć. I żyć pragniemy, by móc iść. Oj, brawa. Filip Łobodziński w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Nie wytłukł cię deszcz po drodze? Słuchaj, no zrezygnowałem ze spaceru majowego, żeby skorzystać z twojego zaproszenia. Powiedz mi, czy ty jesteś przed południem się urodziłeś, w nocy czy po południu? Rano, dziewiąta. Rano, aha. Mhm. No to nie obchodzimy o tej samej godzinie urodzin. No tak, bo jesteśmy z tego samego dnia. Z tego samego dnia, pamiętam. No. To było moje pierwsze pytanie. Drugie, bo listę od słuchaczy odbieram. Pani Sabina napisała, u nas leje jak zebra. Za to w Ugandzie taki wielki deszcz, że mój przyjaciel, Ugandyjczyk, mówi, że u nich leje świniami i kozami. Mhm. To jednak te żaby lepsze niż te świnie, tak, i kozy. Czyli tam tak leje, że nawet już zebranie jest zebrą, bo zmyło jej paski. Tak, zdecydowanie. Filip Łobodziński, czyli zespół reprezentacyjny, ale właściwie... No, nie jest to tożsamość, to ja jestem tylko jednym z elementów. Tak, ale... wiem, ale właściwie mógłbym powiedzieć, że kolejne pokolenia, dzięki temu, że teraz powstają nowe stacje telewizyjne, które przypominają seriale, poznają cię jako tego Dudusia, tak? Dudusiem byłeś. No, może tak się zdarzyć, tak, rzeczywiście. Jeśli trafią na emisję serialu któregoś, to... No właśnie. Wiesz co, przeczytałem dzisiaj sobie tak rano, słuchając tej płyty jeszcze raz, szykując się do tej naszej rozmowy, to co tutaj jest napisane, i okazało się, że zespół reprezentacyjny ma 30 lat. To niemożliwe. Ja myślałem, 31 że... nawet. No wiem, słuchaj, jak moglibyśmy właściwie... kwalifikujemy się dzisiaj do Nocy Muzeów chyba. Tak. Ale nie bardzo mielibyśmy gdzie zaprosić, więc... Mnie dzisiaj też chcieli wstawić do muzeum, ale ponieważ moje studenckie Radio Żak w Łodzi świętuje 55-lecie, więc po dniu otwartym wybieram się do Łodzi. Ale mieliśmy mówić o zespole. Jakby mnie ktoś zapytał, to bym powiedział, że tak koniec lat 90., ale na pewno nie 1983. To niewiarygodne. A to jednak, no. Jak ten czas. I to właśnie zaczynaliśmy od repertuaru, który jest na nowo nagrany na tej płycie. Więc tak, ja właśnie to były też... czasy... ściśle określone. Tak, no, się była zaistniała. Tak, tak, tak, tak. Nie było specjalnie się czym cieszyć, więc te piosenki, te teksty akurat wtedy chyba trafiały w dobry grunt. Ja tutaj przed chwilą spotkałem Darka Bugalskiego, który powiedział, że te piosenki, gratulował nam tej płyty i powiedział, że one jakoś wyjątkowo dobrze brzmią dzisiaj również. Tak. Tak, mogę to powiedzieć. Nie była taka intencja nasza, żeby tutaj coś komentować na bieżąco, no ale skoro... skoro się, że tak powiem, sprawdza w rzeczywistości, to tym gorzej dla rzeczywistości. Napisałeś, że jesteście zespołem coverowym, bo rzeczywiście śpiewacie głównie piosenki cudze, tak. Cudze. Ale zawsze we własnym opracowaniu, znaczy własne tłumaczenia, nasze tak. Albo przyjaciół. Ale wyczytałem też tutaj w tej książce, bo to taka książka z płytą, że czasami śpiewacie też swoje rzeczy i być może składa się tego na płytę. To kiedy, powiesz coś? To jeszcze, to składanie jeszcze trwa. To składanie absolutnie trwa. Poza tym w tej chwili trwa też festiwal obietnic polityków. W związku z tym ja się nie wpisuję w ten, w ten trend. Z pewnością mamy materiał, choć żeby złożyć płytę wyłącznie z własnych rzeczy, to na tyle by się nie uzbierało, ale żeby pomieszać, mamy taką ideę, plan wielki płyty, która by się nazywała Kilku niesamowitych facetów. Mhm. Nie wiem, czy to będą faceci wyłącznie, znaczy chodzi o autorów piosenek, których nie chodzi o nas, no, ale na pewno byłby tam Jarek Gugała i ja z naszymi własnymi rzeczami. Być może jakieś panie by się też pojawiły, więc nie wiem, czy będzie Kilku niesamowitych facetów, ale jeżeli Johnny Mitchell zakwalifikujemy to facetów, a podobno aha, można... Czyli mówisz, że to by było Kilku facetów stąd, nie tłumaczenia facetów ze świata. Nie. To byłoby... Okay. Znaczy, no to my, wołuje Johnny Mitchell. My widzimy, jak interpretujemy różnych ludzi. Paolo Conte, Luisa Liaka, rzeczy, których tutaj nie ma, Brassensa, Brella. Mhm. Dylana. No ja na Dylana to mam akurat własnych rzeczy tyle, że mam właściwie w głowie gotową własną solową płytę dylanowską. Piosenki Luisa Liaka to jest właśnie tytuł tej nowej płyty Mur zespołu reprezentacyjnego. Opowiedz o tym koncercie. Koncert odbył się dwie ściany stąd, w sali Osieckiej. Właściwie to były dwa koncerty, 22 i 23 kwietnia w zeszłym roku. Nieprzypadkowo data 23 kwietnia, bo to jest święto katalońskie, świętego Jerzego. I właściwie doszło do tego koncertu niejako z inspiracji katalończyków mieszkających w Polsce, bo my tak trochę żałowaliśmy, że piosenek, które śpiewaliśmy w latach 80. przeciwko Czerwonemu niby, właściwie naprawdę przeciwko Czerwonemu, tylko to była taka furtka, że no antyfaszysta, no to można go tu śpiewać po polsku, bo się nikt nie zorientuje, że to tak naprawdę na Jaruzela jest. I jego klikę. Ale właśnie ci Katalończycy przekonali nas, że te piosenki warto na nowo nagrać. A ponieważ nie mieliśmy czasu, jako ludzie pracujący w różnych innych miejscach, na to, żeby się umawiać na jakieś sesje w studiu i tak dalej, no uznaliśmy, że jedyne, co możemy, to po prostu nagrać to z marszu, dwa koncerty i do widzenia. Publiczność była życzliwa. Stawiła się tutaj u was do wspaniałego studia i no i się stało. Stał się koncert. Gościnnie wziął w nim udział Grzegorz Grzyb, fenomenalny perkusista jazzowy. I to myślę, że jest jakiś powód, którym tłumaczę sobie, że zaprosiłeś tutaj, ponieważ przy Markomanie jest napisane, że utwory około jazzowe. No więc najbliżej jazzu, jak są te piosenki, to chyba właśnie Grześ Grzyb. No, chociaż ale... może tam momentami jeszcze... W nas też jakaś nuta improwizacji tkwi. No. Właśnie cieszę się, że powiedziałeś, że Darek Bugalski ci powiedział, że te piosenki się nie zestarzały, bo one się naprawdę nie zestarzały. Tego się ciągle dobrze słucha i one nie są takimi przebojami z myszką, chociaż to minęło trochę lat od tego, kiedy one powstały. No wiesz, no nagraliśmy je na nowo. Tomek Gąsowski, producent i kompozytor, umówił się z nami na to, że spróbuje je wymyślić z nami te aranżacje na nowo zupełnie, żeby je trochę odstudenckowić, odkaczmarszczyć ewentualnie, gdyby były jakieś naleciałości. No i na przykład tytułowa piosenka Mur, czyli coś, co jest znane jako Mury Jacka Kaczmarskiego, a z tym, że to jest tłumaczenie oryginalne tekstu Luisa Liaka, normalnie jest grane i również przez Jacka było grane w tempie walca właściwie, no 3/4. On, Tomek Gąsowski, powiedział, słuchajcie, zagramy to na 4/4. Tak, żeby to było tak ulicznie, trochę no, punkowo w dużym cudzysłowie. No. Tego posłuchamy sobie na koniec rozmowy, ale wcześniej ja wybrałem utwór 10, Odpowiedz mi. Ty, który o zwycięstwie wciąż powtarzasz, nie mówisz nic i zawsze swój odwracasz wzrok, gdy trzeba dać w nasz absurd krok. A przecież tyle jeszcze jest w nas bólu i smutek nasz i nasza krew, i życie me. Już tyle lat pytają mnie, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto na zdradzie bezprawiu i kłamstwie buduje nasz dom. Ilu z nas uwierzyć dziś może w sprawiedliwość i mądrość twą? Kto zakutym, zaszczutym, bezbronnym wskaże przyszłość, o której śnią? Odpowiedz mi, odpowiedz mi. Ty wiesz, że nikt nie wygrał nich. Przegrałeś ty. I wiem, że nie umiemy już zapomnieć tych wszystkich lat, tych wszystkich zdrad i ludzkich krzywd. I zawsze już zostanie tak, i zawsze już będziemy milczeć razem i czekać, by za wiele lat, za parę dni, za kilka chwil zapytać was, kto zwyciężył, kto zwyciężył, kto na zdradzie, bezprawiu i kłamstwie buduje nasz dom. Ilu z nas uwierzyć dziś może w sprawiedliwość i mądrość twą? Kto zakutym, zaszczutym, bezbronnym wskaże przyszłość, o której śnią? Odpowiedz mi, odpowiedz mi. Ty wiesz, że nikt nie wygrał nikt. Przegrałeś ty. A przecież tyle jeszcze jest w nas bólu i smutek nasz i nasza krew i życie me. Już tyle lat pytają mnie. Filip Łobodziński jest naszym gościem. Filip z zespołu reprezentacyjnego List od Słuchacza. Panie Filipie, dziękuję za tłumaczenie tekstów piosenek do bajki Pajączek. Piosenka Cześć Panno G to był przebój i nasza kora zasypiała przez lata przy tej piosence. Teraz ma 20 lat, studiuje gitarę na skrzypcach. Ojej, ale może miło. Dzięki tej piosence. To moja ukochana praca translatorska w ogóle w życiu. Właśnie te piosenki do Pajączka, które rzeczywiście przetłumaczę. Taka dobra nocka BBC oparta wyłącznie na piosenkach. No właśnie, ty jesteś, i sam je śpiewałem. Ty jesteś taki mocno zapracowany. Pracowałeś w różnych robotach. Jarek też. To jak się zbieracie na to, żeby koncertować? Często macie koncerty? No właśnie nie mamy ich zbyt często, ale to właśnie dlatego, że nie to, że nie chcemy, czy że nas nie chcą, ale po prostu rzeczywiście trudno znaleźć czas wolny. No teraz właściwie to jest tak, że możemy dawać koncerty tylko w weekendy, a nie każdy z kolei ma wolną scenę w weekend, więc teraz w czerwcu będziemy grać. Między innymi w Barcelonie zagramy ten materiał. Także to będzie ciekawe pojechać, wiesz, do jaskini Zbuja, że tak powiem. Ale po polsku będziesz śpiewał? Tak. Mamy to zaśpiewać po polsku i istnieje nadzieja, że Lewis Liak się pojawi tam na tym naszym występie i być może nawet coś razem zagramy, ale to nie jest pewne, bo człowiek już właściwie zrezygnował ze śpiewania publicznego, gra tylko przy wyjątkowych okazjach i choć do nas zawsze podchodził bardzo serdecznie, więc... A gdybyś miał wybrać poza Dylanem, bo już powiedziałeś, z tego zestawu, który śpiewaliście, czyli Brela, Nohawice, Paolo Conte, Johnny Mitchell czy Vinicius de Moraes, to albo Monty Python, co najbardziej ty lubisz? Wiesz, ja bardzo lubię Brassensa ciągle, bo to jest autor niezwykle uniwersalny, a Monty Python pozwala mi zachować zdrowie psychiczne, więc pewnie to są dwa takie zjawiska poza Dylanem, do których czuję się

ten, której uczył nas sąd. Ty uderzymy runie mu, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jeśli uderzysz mocno tu, a ja uderzę mocno tam, na pewno zespół reprezentacyjny Mur, piosenki Luisa Liacha. I jest 29 minut po 11. Autopromocja. W najwyższej półki. W tę niedzielę sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie między innymi o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego festiwalu Konrada. Do usłyszenia z najwyższej półki w niedzielę po 21:00. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Polskie Radio.pl, ukośnik trójka. Na stronie odnajdą Państwo zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj w Markomanii. To tak jak zwykle. A teraz sięgamy po listę przebojów Radia Luksemburg sprzed lat 40, dokładnie z 14 maja 1974 roku. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, to graliśmy tydzień temu i to skoczyło z miejsca 20 na 4 w tym tygodniu. Behind Closed Doors Charlie Rich wracał do pierwszej 30 na miejsce 16. Gignola Cinquetti śpiewała piosenkę Go. Po włosku to chyba było See. Jeśli mnie pamięć nie myli, to też była nowość wtedy na miejscu 19. Ale ja sięgam dzisiaj po utwór, który z 8 na 10, ale 8 pozycja najwyższa to naprawdę był niezły wynik dla Stevie'ego Wondera. His Mistress Know It All na miejscu 10, 40 lat temu. Take my word. just don't give a care, no. He's Mr. Know-it-all. I'm bad. No proszę, taka jedna piosenka Stevie'ego Wondera, ile wspomnień. Cudowny Wonder, czyli Wonderful Wonder, jazzowate szczęście. Ciekawe, czy na nowej płyty basi będzie piosenka Stevie'ego Wondera. He's Mr. Know-it-all. Bardzo, bardzo lubię ten utwór. No i on właśnie dokładnie 40 lat temu był na liście przebojów Radia Luksemburg na miejscu 10. Si, Gigliola Cinquetti. Tak, ona, ta piosenka zajęła drugie miejsce za Abbą w 74 roku w konkursie piosenki Eurowizji. Abba wtedy spadała już z trzeciego na siódme. Pierwsza trójka, Bay City Rollers, Shang-Lang. Na drugim, Don't Stay Away Too Long, Peters and Lee. I na miejscu pierwszym ta piosenka, prosto z plaży. You're take my advice. If you love someone, don't think twice. Piosenka o szuwarach, Sugar Baby Love, zespołu The Rubets. Gdybym się zastanawiał, czy grupa istnieje, to właśnie pan Marek podpowiada, że dzisiaj na France 2 o godzinie 20:45 w cyklicznym programie Patryka Sebastien wystąpią m.in. Gary Brooker, The Rubets, a widziałem nawet w migawkach twarz Petuli Clark. France 2, nie wiem, czy państwo odbierają, 20:45 to tak przy okazji, czyli Rubets ciągle koncertują. 40 lat temu numer 1 na liście przebojów Radia Luksemburg. Czas płynie. 20 minut do godziny 12. Patrzę do kalendarza. 2 lata temu odeszła Donna Summer. Donna Summer on the radio. Mamy dzisiaj dzień otwarty. Przestało padać za oknem. O, właśnie jakoś tak ładnie i miło, sympatycznie jak na plaży. 16 minut do godziny 12. W ostatniej ławce czekają jeszcze pani Eliza i pan Sułek. A ja już chciałem pożegnać państwa. Znaczy, kończyliśmy poprzednią godzinę grupą Toto, Hold the Line. I tam Nathan East na basie. A tutaj Nathan ze swojej nowej płyty 101 Eastbound. Czyli trochę Smooth Jazz Cafe na zakończenie naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 187. No dobra. Proszę siadać. Przecież siedzę. To proszę wstać. A potem siadać. No dobrze. Taka zabawa, prawda? Siadać, wstać. I od nowa to samo. Siadamy i wstajemy, panie Słuchu kochany. Prawda? Bawimy się. Cicho. Po cichu się bawimy? Znakomicie. Oj, nawet lepiej. Kiedy się bawić po cichu, znacznie mniej się hałasuje. W dzieciach najbardziej nie lubię właśnie hałasu. Siadać. A może lepiej niech pan nic nie mówi, tylko pokazuje. Palec do góry, wstać. A palec w dół, siadać. Fajna zabawa. I nieskomplikowana. Nie lubię skomplikowanych zabaw. Zabawy powinny być jak najprostsze. Takie, żeby nawet i pan się mógł w taką zabawę bawić bez komplikacji. No, siedzę. Wstać? Siedzieć. A proszę bardzo. I co dalej? Dowodzik. Mój? A czyj? Pani, pani. Imię, nazwisko, imię ojca. Korfanty. Jak? Korfanty. To nie ma czegoś takiego. I jest, ojciec miał tak na imię. To chyba jest, prawda? Trudno to. Data urodzenia. No wie pan. No właśnie nie wiem. A trzeba w zeznaniu zapisać. W jakim zeznaniu? Podczas przesłuchania. Została pani wezwana na przesłuchanie i składa pani zeznanie. Panu? Nie, to znaczy mnie. Ale nie mnie jako panu Sułkowi, tylko mnie jako starszemu inspektorowi Sułkowi z komendy. Dobrze. Bawimy się. Imię ojca? Korfanty, mówiłam. A co to w ogóle za imię? To... Panie Sułku, przepraszam. Panie starszy inspektorze, wydaje mi się, że zadaniem policjanta jest dociekanie prawdy i służba w jej ochronie, a nie pokpiwanie sobie i komentowanie osobistych spraw obywatela. Co pana obchodzi, jak się nazywał mój ojciec? Pan na przykład w ogóle nie ma żadnego imienia i nikt się z pana nie wyśmiewa. Lepiej mieć na imię Korfanty, niż nie mieć w ogóle imienia, a tylko gołe jak pożar się Boże Święty Turecki nazwisko. Zdaje się, że podejrzana się czepia. Jak pan się nie będzie czepiał, to i ja nie. Zmieńmy temat. A proszę bardzo, proszę bardzo. Bardzo mi to na rękę. Gdzie mianowicie podejrzana była wczoraj o 23? Tu. To znaczy, gdzie konkretnie? W naszym domu, w stodole. Coś podejrzana kręci. W domu czy w stodole? No w domu, czyli w stodole. Przecież pan inspektor dobrze wie, że nazywamy domem te stodołę, co to ją w 70-tych latach kupiliśmy za bezcen i do dzisiaj po adaptacji w niej mieszkamy. O 23, zawsze od 20 paru lat, jestem właśnie tutaj i na ogół śpię. Czyli podejrzana spała. Tak sądzę. Od sądzenia to są sądy. A teraz weźmiemy odciski palców. Moich? A czyich? Na szybie znaleźliśmy odcisk palca i musimy sprawdzić, czyj to jest palec. Ten? Ten. Pana! Już na oko widać, że to bardzo duży palec. I ja mam przecież małe palce. No niech pan tylko spojrzy. No czyżby, czyżby. No i co dalej? Oj, podoba mi się to śledztwo. Ty, mnie też. Powiem pani prywatnie, że od dawna marzyłem, żeby pracować w policji, ale nie jako stójkowy czy dzielnicowy, tylko jako inspektor. Najlepiej od razu starszy i wybitny. Oj. Taki, co to capnie podejrzanego za słówko i już go ma. I już go sadza za kratki. No dobra, my tu gadu, a śledztwo powinno się posuwać do przodu. Nie stać w miejscu, nazwisko. W ten sposób nie posunie pan śledztwa do przodu ani o milimetr. Najwyżej znowu dojdziemy do imienia mojego ojca i na tym koniec, bo się znowu posprzeczamy. A może po prostu ja się do czegoś przyznam? To by bardzo panu uprościło zadanie. No pewnie, żeby uprościło. No. Na razie przecież, jak sama pani widzi, błądzę po omacku. A jak, jak tak będę błądził po omacku, to jeszcze przypieprzę głową w jakiś kant. I po co mi to? Co to ja? Czy człowiek z żelaza jestem, czy jak? Ależ skąd? To także lepiej, żeby się pani sama przyznała. Ale do czego? No. Do czego pan chce? I to bez bicia. To pan zamierza bić podejrzanych w czasie przesłuchania? Może nie od razu bić, raczej postraszyć. Człowiek ze strachu wszystko wygada. Wiem po sobie. Kiedy ja się, pani Lizo, boję, to się przyznam do wszystkiego. Nawet do tego, czego nigdy nie zrobiłem. Pamięta pani, jak mnie gajowy Marucha nastraszył głosem? Tak, tak. Krzyknął. A pan od razu powiedział, że to pan zrywał u niego gruszki. A on przecież nie ma gruszek. No i zgłupiał. Żeby pan się jeszcze tak wtedy nie upierał, sprawa by jakoś przeszła, ale pan jak Katarynka powtarzał: ukradłem gruszki, to pan pamięta. A wszystko to ze strachu. Pokazać pani pałę? Oj tak. Proszę, o co ona? O matko, ale pała. Nie chciałabym czymś takim oberwać. Boi się pani? Ojej, i jeszcze jak. Już wszystko panu, panie inspektorze, mówię. Słuchamy. Tylko niech pan schowa ten kijek. Pałę. Już wszystko mówię. Wczoraj po południu szłam przez las do domu, aż tu nagle patrzę, na wzgórku siedzi doktor Wałaszewski i czyta wiadomości medyczne. Podchodzę, siadam obok. I co dalej? No, a potem to się całowaliśmy. W usta? Nie. No, wie pan, w ręce. On panią? Czy pani jego? On mnie. Ile mniej więcej razy? No, nie liczyłam, ale na około jakieś 32 razy. 18 razy w prawą rękę, a reszta to w lewą. Ładny z pani ptaszek. Doktor też tak uważa, że właśnie ptaszek, albo kwiatek. Pani jest kwiatuszkiem, pani Elizo. Z całym szacunkiem, tak powtarzam. Dobrze, że chociaż z szacunkiem. Albo szacuneczkiem, to zależy. Od czego? Od pory dnia. Rano z szacunkiem, a z kolei wieczorem z szacuneczkiem. Swoją drogą, to ciekaw jestem, co na to kodeks karny. Na co? Na pani przestępstwo. Ile z grubsza za to się daje? Na moje wyczucie najmarniej 5 lat bez zawieszenia. Wyroki powinny być bez zawieszenia. Bardzo nie lubię zawieszenia. I ja też. Proszę podpisać. Co? Przecież to czysty papier. Potem się dopiszę całą treść. Na razie podpisik tu. Nie. Ja czegoś takiego nie podpiszę. Co to? Pała? No to dobrze. Gdzie mam podpisać? Tu na dole? Tak, tylko czytelnie. Tak? No, załatwione. Coś jednak z pani się wydusiło. Z każdego, jak się okazuje, można coś wydusić. Jak nie strachem, to podstępem. Jak nie podstępem, to sprytem. Jak nie sprytem, to podlizaniem się. Jak nie tak, to tak. Podpis można powiedzieć jak drut. Teraz to mi wydadzą. Matko, moją rentę? Rentę. Na poczcie. Bez podpisu nie dam, mówi ta chuda szczapa z okienka. Chciała, to ma. Co pani nie robi? Co? Kleksa zrobiła. Kleks, cholera, jasna. Na nazwisku, cholera. Słowo honor, kleks. Cicho. Czy jak pani, no? Tymczasem gajowy Marucha wydusił scypisa i rysa. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy.